Naona miongoni mwa yale yanayojulisha juu ya umuhimu wa wakati ni Allah kuziapia nyakati. Allah anapoziapia nyakati ndani ya Qur'an, maana yake ni kwamba watu lazima wachunge nyakati. Wa mimma yadulla ala ahamiyati zaman anna shar'a al-hanifa qad rasama at-tawqit fi takalif kathira, kwamba sheria hii tukufu ya Uislamu imepangilia ibada mbalimbali za wajib au za sheria kwa nyakati maalum. Kaswala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijiwa na sahaba mmoja, anamuuliza ayyul a'mal ahabbu ila Allah, qala as-salatu ila waqtiha, ni swala ndani ya nyakati zake, kwa maana swala imepangiwa wakati maalum. Kadhalika hija ina nyakati maalum. Uwezo kama leo unafanya ibada ya hija, alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina nyakati maalum. Kadhalika zaka ina nyakati maalum, kwa muda maalum. Ni sawa sawa zaka ya mali ya biashara, zaka ya mali ya mavuno ya mazao, zaka ya madini, wa mali la dhalik, zaka zina nyakati zake maalum. Kadhalika saum ina nyakati maalum. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr, wakati maalum. Ukiupoteza ndio umekwenda. Kadhalika amalul udhuhiyya, matendo ya udhuhiyya, kuchinja kwa ajili ya udhuhiyya, kuna nyakati maalum. Kadhalika zakatul fitri ina nyakati maalum, na matendo kama tulivyosema hija na matendo yake maalum, kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Kila siku maalum ya hija ina matendo yake maalum. Watayammum umewekewa wakati maalum, utakayamam kwa ajili ya kukosa maji, kuna wakati maalum tayammum yake inaisha. Kadhalika almasu ala alkhuffain ina wakati maalum, mtu anapofuta juu ya viatu vyake au juu ya khofu, ni sawa sawa yuko safarini au yuko nyumbani, kuna wakati maalum, ukizidi huo haruhusiwi. Kadhalika at-talaq, talaka imewekewa nyakati maalum na viwango maalum. At-talaq marratani fa imsakum bima'rufin aw ishrikum bi'sar hakadha. Kadhalika al-idda, ida ya kufiwa au ya kuachwa ina wakati maalum, ina muda. Ad-dain, deni. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, deni kwa ajili ya wakati maalum. Naam, kadhalika masala ya rehani na mambo mengineyo. Masala ya hedh ina wakati maalum, anapozuiliwa kuswali au anapozuiliwa kufunga. Kadhalika nifas wa ma ila dhalik. Haya yote yanaonyesha kwamba mwanadamu amezungushiwa katika takalifu, kutenda kutotenda kwa nyakati maalum. Hakuachwa tu basi atakapotaka ndio hivyo, la. Ayahsabu an-nasu an yutraka suda, haiko hivyo, mwanadamu haachi bure bure. Kwa hii ni dalili nyingine inaonyesha umuhimu wa nini, wa wakati. Tunaelewana? Na ukipita wakati ambao umekadiriwa au umepangwa katika sheria, basi wakati unaokuja ni mwingineo, sio huo. Tayyib. Wa mimma yadullu ala hadha anna Allah azza wa jalla akhbara bi anna man dayya'a waqtahu sayandamu 'alayha. Miongoni mwa yale yanayojulisha juu ya umuhimu wa wakati, Allah ameeleza kwamba anayepoteza muda lazima ataujutia. Ni sawa sawa wakati unapita, muda huo ulikuwa unacheza au ulikuwa hujawa sala, kujua kwamba muda una thamani vyovyote vile ulivyokuwa, lakini yeyote anayepoteza muda lazima ataujutia. Na haya kwa mengi au dalili ziko nyingi ndani ya Qur'an. Miongoni mwazo ni kauluhu jalla wa ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, hatukupeni umri ambao kwa umri huo amekumbuka mwenye kukumbuka, na amekujieni an-nadhiri, mwenye kuonya, mwenye kukupa tambihi ya kwamba wewe unaondoka duniani. Wanachuoni wametafsiri an-nadhiri kwa tafasiri mbalimbali, wapo waliotaja an-nadhiri ni ar-rasul, mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapo waliotaja an-nadhiri ni baadhi ya ishara unazozipata kwamba hapa mimi umri wangu unakwenda. Nilipokuwa miaka mitano iliyopita sivyo kama nilivyo leo. Mabadiliko yale unayoona ni an-nadhiri. Kwa mwanadamu atakapokuwa amefanya maovu, ameingizwa katika jahannam iyadha billah, analia atolewe, Allah miongoni mwa yale atakayowakumbusha ni umri, ni wakati. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Umepewa umri miaka 30, kuna aliyepewa umri miaka 30 kama yako, amefanya matendo yamempelekea kuingia peponi, na wewe 30 yako imekuingiza motoni. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Hii inaonyesha kama mtu atakumbushwa juu ya wakati ambao ameupoteza. Kadhalika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala anaposema kuhusiana wanadamu, anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala amcheleweshe hapa duniani, lau aweze kutoa sadaka au kutenda matendo mema ambayo aliacha, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kum min as-salihin wa la yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Hii ni kuonyesha kwamba mtu atakumbuka ya kwamba ningeweza kutenda matendo mema, kwa sababu wakati mwanadamu anakufa ndo huyu huyu mwanadamu, na ndo anajijua ambavyo ameishi. Anapata ujasiri gani wa kusema nikirejeshwa mimi nitaweza kufanya kheri fulani fulani fulani? Ni dalili anaona kwamba amepoteza muda, anatamani urudi, lakini hauwezi kurudi abada, haurudi. Kadhalika miongoni mwa yale yanayojulisha hilo ni hadithi waliyotaja maimamu wa hadithi ashabu sunan, lakini riwaya mojawapo miongoni mwa riwaya hizo ameitaja al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anaposema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a'thara Allahu azza wa jalla ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha udhuru kwa mtu ambaye, amesimamisha hoja kwa mtu ambaye amemruzuku umri akafika miaka 60 bila kufa. Mtu huyu hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya imekuja mana amarahu Allahu ila 60 sana, faqad a'thara Allahu ilayhi au fil 'umr. Yeyote ambaye Allah atamrefusha umri akafika miaka 60, Allah amefuta udhuru kwake. Tunaelewana ikhwa? Kwa haya yanaonyesha kwamba yeyote aliyeruzukiwa umri ukapita, basi fahamu ya kwamba hii ni dhima kwako, umri ule unaopita. Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika yale ambayo yatawakuta wale walioishi katika hali ya uovu na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. na wakastahiki au wakao wamehukumiwa kuingia katika moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pindi wanapoomba wasamehewe, watolewe katika moto huo, Allah anasema dhalikum bima kuntum tafrauna fil ardi bighairi al-aqi wa bima kuntum tamrahun. Hiyo ni kwa vile ambavyo mlikuwa ninyi mkijifurahisha katika nyakati zenu duniani na mkao mmepumbaa, mkao mmepumbaa, mkao mmepoteza muda wenu ukapita katika maisha ya duniani bila kutenda khair itakuwa nusuru siku ya leo. Hii inaonyesha namna ambavyo jambo la wakati si jambo dogo. Lakini miongoni mwa yanayoonyesha umuhimu wa wakati ni kwamba mpaka ahlul bid'ah wal dalal wapo walioona thamani ya wakati. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم أو فيهم سوى حرفين. إمام الشافعي أنا سمع نلسوبيانا نمسوفي نمكانا نمسوفي سيكفايدي كو تشوت اسفوكوا إرفين بي أنا مانيشا من المماوين. أحدهما قولهم الوقت سيف, na wengine husema alwaqtu kasayf, alwaqtu sayfun fa in lam taqta'uhu qata'aka. Miongoni mwa yale niliyofaidi kwa masufi Imamu Shafi'i ni ule usemi wao kwamba wakati ni upanga, usipoukata wakati wako inavyotakiwa wenyewe utakukata. Wal ukhra, na kauli nyingine niliyostafidi au niliyoisikiliza kwa masufi ni kauli yao kusema nafsuka in shaghaltaha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batili, nafsi yako usipoishughulisha kwa haki itakushughulisha kwa batili. Nafsi yako usipoishughulisha kwa haki basi kwenye batili itakushughulisha. Wakati ambao kuna khair fulani unatakiwa uifanye, mathalan unatakiwa ukae darasani kama sasa hivi, usipofanya hivi utaenda kwenye story, utaenda kwenye mziki, utaenda kwenye video, utaenda sehemu za hatari. Usiposhughulishwa nafsi yako, usipoishughulisha kwa jambo ambalo ndo haki, basi batil itachukua nafasi yake. Tunaelewana kwa taa? طيب. لكن miongoni mwa yale ambayo yanajulisha mimma yadullu ala ahamiyat alwaqt wa alzaman ma waradat min athar aw min alathar an as-salaf fi amri ihtimam bilwaqt, yale au baadhi ya athari zilizopokelewa kutoka kwa masalafi, kutoka kwa baadhi ya wema waliotangulia katika masahaba na wengineo, zile baadhi ya athari ambazo zimepokelewa kutoka kwao zinazoonyesha juu ya umuhimu wa wakati na umuhimu wa nafasi. Kauli ya kwanza ambayo tunaitaja ni kauli ya Amir ابن عبد القيس ابن احد التابعين الزهاد من مmoja kati ya tabi'in rahmatullahi ta'ala alayh. anna rajulan qala lahu, mtu mmoja alikuja kwa Amir ibn Qais anamwambia kallimni ya Amir, nisemeshe, njoo tupige story kidogo, njoo uongee nami ewe Amir. Faqala lahu amsik ash-shams, jawabu alilojibu akamwambia zuia jua. Intaha kalamu rahimahullah ta'ala. Alimwambia njoo tupige story, njoo tuongee bana, njoo tuzungumze. Akamwambia amsike shamsa, hebu zuia jua kidogo. Mwadhamu ipa Nikwambia wewe itoe tu. Alimwambia njoo tuongee, zungumze na mimi. Akamwambia amsheke shamsa. Hebu zuia jua, wanachoona na tafsiri maana ya maneno haya, ei amsheke shamsa hata ukalimaka. Zuia jua lisimame, muda usipotee ndio nipate kuzungumza na wewe tupige story. Fa inna zamana mutaharrikun daimul mudhi. Kwa sababu zama zinasogea wakati wote, daimul mudhi. Kwa sababu zama muda wote zinataharuk, wakati hausimami. Hakuna wakati wa kusimama jua, hakuna wakati wa kusimama saa au sekunde. Itulie ufanye jambo lako kisha uendelee. La, daimul mu'min la yaudu baada mururihi, haurejei wakati baada ya kupita kwake. Fa khasaratuhu, khasara yake ikikukuta ya wakati, la yumkinu ta'wiluha, haiwezekani kupata badali yake. Huwezi kupata badali yake. Wastidrakuha, huwezi kuidiriki. Lianna likulli waqtin, kwa sababu kila wakati, kila wakati, ma yamlauhu min al-amal, kuna kitu kinaujaza katika amali. Ni sawasawa cha kheri au cha shari au cha kipuzi. Kila wakati ukipita, basi wakati umejazwa. Ni sawasawa na ndoo ya maji au dumu la maji. Ushatia lita tano, basi fahamu ya kwamba kama dumu la lita 20 utakazotia ni 15 tu, kwa sababu wakati unaopita umeshajazwa. Ni sawasawa umejazwa ilmu, umejazwa amal, umejazwa swala, umejazwa upuzi, umejazwa maasiya, lakini umejaa. Kila wakati unaopita ushajaa. Huwezi kuongeza kitu. Huwezi kudiriki. Tena fadhali ya dumu unaweza kumwaga ili utie nyingine. Lakini huwezi kusema kwamba dumu la maji ni lita 5, kwa haya haya nitatia 20 bila haya kutoka. Hapana. Wakati umejaa, umepita miaka 15 imeshajaa hiyo. Ilipita unacheza, ilipita unaimba, ilipita unafanya maasiya, ilipita unasoma, unahifadhi Qur'ani, unafanya ujinga, ndio imeshapita hiyo. Kwa hiyo imeshajaa hiyo miaka. Huna cha kuweka katika miaka hiyo. Sasa stafidi labda inayokuja. Kwa wakati, wakati ukikupita huwezi ukaudiriki unapokuwa umepita. Ndio maana baada ya kuambia Amir ibn Qais, Amir ibn Abd al-Qais alipoambiwa njoo tuzungumze tupige story, akamwambia amsike shamsa, zuia jua kama unaweza. Ukilizuia basi, nikawa na uhakika kwamba wakati wangu hauji kuzibwa na nafasi ya story za bure, basi nakuja tupige story, kwa sababu wakati wangu utakuwa hujaenda. Lakini kama uwezi kulizuia, basi siongei na wewe. Akajizuia. Na hawa mshawishuna wako wengi katika marakizi za wanafunzi wanaosoma. Mshawishuni wenye kuwashawishi watu kwa ajili ya maneno, mazungumzo na mambo kama hayo. Mshawishuna ni wengi. Ima anaweza kawa ni baina ya mwanafunzi kwa mwanafunzi, au ni mtu wa nje kaja na jambo lake akutoe, au ni mtu wa nyumbani kwa anakupigia simu akushughulishe na hali kama hizo. Kwa namna yote, kwa taarifa, kwa nini, lakini almuhimu yeyote anayekushughulisha akakutoa katika kheri na amal, fahamu ya kwamba amekusababishia hasara ambayo huwezi kuifidia. Huwezi kuifidia. La yumkinu ta'wiluha wa istidrakuha. Hauwezi kupata badali yake wala kudiriki wakati huo ukiondoka. Athari nyingine ni athari ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, as-sahabiyul jalil, anasema ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu, gharabat shamsuhu naqasa fihi madha ajali walam yazid fihi amali. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ma nadimtu ala shay'in, sijawahi kujutia jambo lolote. Majuto yaliokuwa makubwa nadami ala yaumin, kama majuto yangu ninavyojutia siku ambayo gharabati shamsuhu, limezama jua la siku hiyo, nakasa fihi ajali, kwa sababu ndani ya siku hiyo ajali yangu sasa imepungua, umri wangu umepungua, walam yazidi fihi amali, na matendo yangu hayajazidi. Siku ambayo jua lake limezama jua la siku hiyo, wakati huo najua kwamba siku zangu zimepungua za kuishi, lakini sijazidisha chochote katika khairi zangu, basi mimi sina kitu na kijutia kama majuto hayo au hasara hiyo. Hii inaonyesha namna ambavyo walivyokuwa salaf wanajua thamani ya wakati wao. Kadhalika athari nyingine ni athari ya Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu, al-khalifatu ar-rashid Umar ibn Abdul Aziz al-ma'ruf, anasema innal layla wan nahara yu'amilani fika, hakika usiku na mchana vinakutenda wewe, usiku na mchana vinakutenda wewe, wakati wewe hujui, usiku na mchana vinakutenda wewe. Akafafanua, dha'fan fi quwwatika, imma utapungua katika nguvu yako kwa kule kupita masiku, wa'ushan fi basarika, na wakati mwingine ule udhaifu katika macho yako, ulikuwa unaona uzuri, sasa unatakiwa utafute miwani, au hata kwa miwani pia huoni. Ile inakuja ni matendo ya usiku na mchana, namna vinavyokuathiri usiku na mchana, vinakuathiri wewe, vinakutenda wewe, vinakutafuna. Usiku ukipita, mchana ukipita, wewe umetafunwa, umeliwa, ima nguvu yako inapungua, au macho yako yanapungua, au thiqalan fi sam'ik, wakati mwingine ule uzito wa kusikia kwako unatokea kwa sababu ya athari za usiku na mchana, kwa sababu ya athari za usiku na mchana. Kwa haya yanatokea kwa sababu ya athari za usiku na mchana kuwa vinapita, vikiwa vinaacha athari kwa mwanadamu, vikiwa vinaacha athari kwa Muislamu au kwa mtu yeyote. Kwa ukiona usiku umepita, wala usifurahie, kwa sababu tayari umesha kutenda, tayari umesha kutafuna. Ukiona mchana umekatika, wala usifurahie, kwa sababu tayari mchana huo umesha kutafuna wewe. Kuna kitu kinaenda kuondoka katika nguvu yako, katika mwili wako, katika akili yako, katika macho yako, katika usikivu wako, katika kadha wa kadha, ndio wakati wako unapungua, ndio hivyo unaondoka. Qala al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, ya ibn Adam innama anta ayyamun. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, ewe mwanadamu, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, innama anta ayyamun, hakika si vinginevyo, wewe ni masiku. Waambie wale watoto wajuka, innama anta ayyamun, wewe ni masiku. Mwanadamu ni masiku. Mwanadamu mwenye miaka 30 ni shabun dhu 30 sana, ni kijana wa miaka 30. Mwenye miaka 40 hakadha, mwenye miaka 50 hakadha, mwenye miaka 60 ni mtu mwenye miaka hiyo. Kwa maana huyu mtu ndo miaka yake na miaka yake ndo yeye, huyu mtu ndo miaka na miaka ndo yeye. Wewe ndo wewe, wewe ndo masiku, wewe ndo miaka, wewe ndo umri. Wewe mwanadamu ndo umri wako. Tuko pamoja iko? Ya ibn Adam innama anta ayyamun, hakika wewe ni masiku. Kama umekadiriwa kuishi miaka 60, basi wewe ni mtu wa miaka 60. Wewe ni mtu mwenye thamani ya umri wa miaka 60. Kisha akasema, fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, Ukiona imeondoka siku, basi umeupungua baadhi yako. Baadhi yako pia imeondoka. Kama wewe ni mtu wa miaka 60, ikiondoka siku moja, basi na wewe umepungua. Kama wewe ni mtu wa miaka 30, kila inapopungua siku ndo umepungua wewe, ndo unaondoka wewe, ndo unaondoka. Afu mtu anafanya sherehe ya birthday, mtu anafurahia mwaka mpya, mtu anafurahia kadha, wakati anajua hapa naondoka mimi, natafunwa hapa mimi, naondoka, mtu anafurahia. Innama anta iyan fa idha dhahaba ba'duk fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Ikiondoka siku, basi umeondoka baadhi yao, umeondoka sehemu yako. Waqala aidan, na pia akasema Imamu Hasan al-Basri, adraktu qauman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Adraktu qauman, nimewadiriki watu mimi katika masalaf, nimeishi na watu mimi katika masalaf, nimewaona watu mimi katika masalaf, walikuwa kwa nyakati zao ni wakali sana kuliko mnavyokuwa wakali kwa pesa zenu. Kwa nyakati zao ni wakali, ni wachumi, ni wenye kuhifadhi, ni wenye wivu kwa nyakati zao, dakika zao, masaa yao, kuliko ninyi mlivyokuwa na ukali na uchungu kwa mapesa yenu, dananiri zenu na darahim zenu. Nimeadiriki watu sampuli hiyo. Masalafu walikuwa namna hiyo, rahmatullahi ta'ala alayhi.